tommonen lyötiäinen on kestänyt tosi lystikestä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaeksi, ja ihmiset koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Vaikeuksien kautta voittoon, niin kuin sanotaan. Hei, tervetuloa kuuntelulle kuitenkin, jos kuuntelet podcastina. Jos olet livessä, niin tiesit, että tämä oli tämmöinen tuskaa tämä aloitus tällä kertaa. Se on jälleen Puhujaan kulma, minä olen Pörni, ja tämä on Puhujaan kulman 106. lähetys. Tervetuloa kuuntelulle jälleen pitkästä aikaa. Mitkä ne vaikeudet oli? Ai. Mulla on yleensä haukuttu Google Docsia, nyt mä haukun Skypeä, joka kaatui tuo uusi versio juuri ennen lähetystä, mutta... Ei se mitään. Jatketaan eteenpäin, otetaan sisään panelistit ja keskustellaan tänään jostain muusta kuin omenasta. Vai keskustellaanko? Otetaan ensimmäisenä sisään pitkästä aikaa Henrikki. Tervehdys, Henrikki. Hyvää päivää. Päivää. Mitäs teikäläisellä? Skype pysyy päällä pannakin. Kyllä ottaisi päähän, jos olisin lotonnut, kun se 7 oikein menikin kahdelle ihmiselle, niin eihän semmosia kukaan halua. Niin, sitä mä oon itsekin miettinyt, että sen kerran kun varmaan näpsahtaisi, niin ihan varmasti niin joku toinenkin. Vaikka siitä saa hirveästi rahaa, niin mä veikkaan, että se kyrsisi kuitenkin. Mä päätin jo aikoja sitten, että mä en lottoa ihan sen takia, että mä tajusin, että siinähän vaan maksetaan miljonäärien voittoja, että mitä mä niille mun rahoja annan. No, sekin on totta. Toinen, mitä kannattaa varautua tässä vaiheessa, en tiedä, onko näitä enää työpaikalla olemassa, mutta ainakin jossain vaiheessa oli muotina tämmöinen niin kuin ryhmälotto, mikä tehtiin aina työporukassa. Kerätään rahaa ja muuta vastaavaa. Ja se on kyllä semmoinen niin kuin piina, koska sun on pakko osallistua joka kerta, koska sä tiedät, että sen kerran, kun sä et osallistu siihen, niin se napsahtaa se voitto. Ja sitten saat kuulla sitä työpaikalla joka kerta. No, en mä tiedä. Tietääkö Erkka, että onko teikäläisen työpaikalla tämmöistä kimppalotto-meininkiä? Tervehdys. Ei, mä lottoon yksinäni ja minä voitin. Voitit? Tuliko 7 vai 4? 7 oikein. 7 oikein, perinteisen tyyliin. Niin, masentaa. Sano vielä, että... Meni puoliksi jonkun kanssa. Mä ajattelin, että sano vielä, että sulla on aina sellainen tapa, että sä varmistat sen niin, että sä lottoot aina 2 kertaa saman rivin. Itse asiassa ei mikään huono idea. Koska mä mietin, jos menee niin kuin vaikka jonkun toisen kanssa jakoon, niin itse saa 2/3. No se on totta. Siis hei, ihan käsittämättömän hyvä. Tästä eteenpäin aina luottoon tuplariveen. Jos mä olisin multimiljardööri, niin kuin, no totta kai ihan kaikki tietävät, että tämä on erittäin todennäköinen skenaario. Kiitos Puhujaan kulman useiden sponsoreiden, mutta mä tekisin niin, että jos mä lottoaisin kaikki mahdolliset rivit, että varmasti tulisi voitto. Siinä häviäisi ihan hirveästi rahaa, mutta ainakin vähän voisi sanoa, että on voittanut 7 oikein. Niinkö se on jossain laskettu, että kuinka paljon tulisi maksamaan, jos lottoisi kaikki rivit? Joo, siis niitä rivejä on erilaisia 17 miljardia, että mä en muista, mikä se on se lottorivin hinta, mutta... Oliko siinä niin voi... paljon? On, siis ainakin mä muistan, jos... Eikö sinulla voi jotain 15 miljoonaa tai jotakin? Siis mä muistan lukeneeni, että mahdollisuus voittaa 7 oikein olisi 1/17 miljardista. Mä oon miettinyt aina siinä sitä, että kun sanotaan, että Suomeen syntyminen on lottovoitto, niin jos katsoo matematiikkaa, niin koska me ollaan 5 miljoonaa, todennäköisyys on noin 5 miljoonaa noin 6 miljardista, niin huomattavasti todennäköisempäähän sitä on syntyä Suomeen kuin voittaa lotossa, joten siinä mielessä se ei pidä yhtään paikkansa. Kyllä, näin se tietysti on. Mutta onnea niille, jotka ovat lotonneet ja voittaneet. Onnea myös niille, jotka on syntyneet Suomessa. Kyllä, koska se on jo lottovoitto. Ei tarvitse lottoa, kun kerran syntynyt tänne. On se niin hienoa. Mennään palautteisiin, Happosarja. Paitsi. Mitä? Jos olet Keravalla syntynyt. Sitten voitit vain Jokerin. Sitten tuli kaksi samaa riviä. Se on se neljä ja lisänumero, mistä ei mitään hyötyä. Happosalle pistää jaksosta 106 palautetta. Voi jösses! Huutomerkki. Nyt opettelette joko puhumaan jokainen omalla vuorollaan, tai sitten joko mutettaa kaikki ja karjuu perkeleitä. Kyllä mä voin karjua perkeleitä, ei siinä mitään. Mutta sä et pysty mutettamaan kaikki. Mielestäni puhua vaan koko ajan päällikkö. En minä tiedä, pitäisikö. Perkele. Koko ajan päällikkö. En minä halua puhua koko ajan päällikkö. Koko ajan puhutaan päällikkö. Ei puhuta päällikkö. Puhutaan nyt sitten päällikkö. Mä just äsken mutetin teidät ja huusin perkelettä, mutta te ette tiennyt sitä. Me puhuttiin ahkerasti päällikkö. Me puhutaan koko ajan päällikkö. Siis jos ihan vakavasti sanot... Mun mielestä me ei puhuta normaalikeskustelussa kauheasti päälle. Ei, ja mä itse asiassa oli pakko, siis yleensä mä kuuntelen jo kaikki sen jakso uudestaan, ja nyt en ole vielä kerennyt tuota 106 jaksoa kuuntelemaan, ja päätin, että nythän mä kuuntelen sen. Ja mun mielestä se tuli hyvin vähän jopa semmoista. Siis me ollaan joskus ollut niin kuin pahemminkin jopa sössitty päällekkäin, mutta ei tossa mun mielestä. No, ei siinä mitään. Palaute oli kirjoitettu puolen yön paikkeilla, jotenka myöskin on aika voi selittää paljon. Ehkä. Jos puhuu itse silloin, kun... kuuntelee tätä ohjelmaa, niin sitten me ei kyllä maheta sille mitään, että joku puhuu päällekkäin. Niin, no sekin on tietysti totta. Plus, että onhan niitä paljon myös sellaisia ohjelmia, missä ei puhuta paljon ollenkaan, joten olkaa nyt tyytyväisiä, että täällä me ollaan niin innokkaita puhumaan, puhutaanpa päälle. Niin, ei tämä mikään saakeli linukaastolle. Sä sen sanoit, en minä. Mä meinasin ottaa tämän, niin kuin, mutta mä että mä en vittuilla noin tökerä, mutta ei se mitään. Minun vuoro puhua. No. Hiljaa kaikki muut. No niin, kerro. Minun vuoro puhua. Perkele! mä kuuntelin itse asiassa en kuunnellut tuota jaksoa, mistä Happosade antoi palautetta, mutta mulla tuli sen jakson aikana semmoinen olo, että me puhuimme aika monesti päällekkäin, mutta se johtui siitä, että meitä oli niin monta. Niin, että se on vaan semmoinen tunne, vaikka ne ei ole käynytkään. Muillekin tuli semmoinen tunne, että ne puhuu päällekkäin, vaikka me oikeasti puhuttukaan. Meillä oli semmoinen fiilis. Jos viisi ihmistä on samassa niin puhetilassa ilman, että ne näkee toisiaan, niin kyllä se silloin tulee. Ei, ja sitten voidaan aina syyttää Skypeä ja sanoa, kun se ei ole tällä näkijä, että se tulee. Ja Google Docs, kun on samaan aikaan auki, niin ei se voi toimiakaan. Se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen pointti, ja siinä on myöskin se, että silloin kun me kolme ollaan täällä, ja en tarkoita tätä missään nimessä silleen, että pysykää muut poissa. Tarkoitan. Totta kai se on hienoa, että porukkaa on, mutta me ollaan tehty näitä niin monta, jo niin kuin kolmen kesken, että mä huomaan, että me kolme kun ollaan, niin me osataan jo ennakoida se, että missä kohtaa on niin kuin oma vuoro puhua. Minun vuoro nyt tässä näin. Ennakoin tilanteen hienosti. Paitsi siinä vaiheessa, kun minä ja Erkka innostutaan mollaamaan jotain Henrikin uutista, mutta silloin puhutaan kaikkeina päällekkäin. Tuli myös itse asiassa Kaikussa tuli, Kaiku, pitää oppia sanoa Kaiku, ei Kaiku, vaan siis Kaiku, se on kuuluvaan, koo niin kuin Kaiku. Puhujankulma-kanavalla on tullut myös edellisestä jaksosta palautetta. Olipas omenainen jakso. Nokiankin mainittiin irtisanomisuutisen verran, vaikka olisi siellä tullut kolme uutta Express Music-laitettakin ulos. Tästä käytiin myös keskustella kyseisellä kanavalla, mutta haluatteko kommentoida? Minä toistan argumenttini siitä, kun Nokialla on 50 plus laitetta ja 10 plus käyttöjärjestelmää ja... softien yhteensopimuus on vähän mitä milloinkin näin, niin siitä on hirveän vaikea puhua. Koska se, että tuli uudet muovikuoret uusilla nappijärjestyksillä, niin se on, kun niillä ei uudistu tarpeeksi aina per malli. Ja nyt kun tulee vielä tatsia, ettei olisi nappijärjestykset vaihtunut. Niin. Et siis se, mä en tiedä, mistä Applesta on kauhean kiva puhua sitten pitkään paljon, koska ne on niin kuin yksinkertaiselle ihmiselle niin kuin minulle. Niin on kauhean helppo käsittää se, että tavallaan tämä nyt vaikuttaa näihin kaikkiin edellisiin laitteisiin ja tuleviin laitteisiin ja tämä vaikuttaa kaikkiin kolmansiin osapuoliin ja niin edelleen. Mutta sitten Nokialta varmaan tulee seuraava semmoinen juttu, josta minä haluan puhua sitten vähän 5 sekuntia pitempään, niin kunhan kesällä julkistavat sen N97. Okei, jäämme sitten. Tosiaan mä en tiedä, no ihan varma siitäkään, että... mutta, niin. Ei mitään paineita. Tässä, mitä on tämmöisiä S60-softia ja kaikkea uutta hienoa tullut, niin tuntuu, että yksikään niistä ei toimi kunnolla tällä minun nokialaisella, niin alkaa pikkusiljaa nyppiä. Mä oon ihan varma, että jos että Nokialla ei varmaan tähän asti ole N97 kannalta ollut mitään paineita, mutta nyt niitä sitten on. Nyt että ne saattaa puhua sitä puhujain kulmassa, että nyt kuule, hei. Siinä on se, että Nokia on mennyt ja nimenomaan tuhlannut nämä kaikki hyvät featuret, niin kuin copypastit ja muut vastaavat. Niitä kun olisi vähän pantailtu, niin pystyttäisiin koko ajan heittämään uutta versiota. Mutta milloin on tullut joku uusi hieno feature Nokian puhelimeen? En tiedä. No siis se 5800 se tube, mutta kun siinä on mulla semmoinen periaatteellinen ongelma, no, että siis se ei ollut niiden lippulaiva. Siis semmoinen, että se oli vähän niin kuin joku tämmöinen Express Music, mihin pistettiin nyt kosketusnäyttö, joka toimii sinne päin. Joo. Niin tuota, ihan on kokeillut tuossa sitä luuria, ihan kiva, kaikkea jee, mutta siis se ei niinku, se ei yhtään kutita minun vatsan pohjaa. Mä haluan aina sen hienoimman. Se ei ollut se hieno. Se ei ollut tällä kertaa se. Niin, se numero ei ollut suurin ja sen hinta ei ollut kallean, se ei ollut sille välkkyvin ja kaikkea. Niin ei se voi olla hyvä. Pitää olla se hienoin aina. Siitä on kiva puhua. Kyllä, kyllä. Nyt en muistanut, kuka lanseerasi uuden puhelimen, jonka sai hiljaiseksi, kun heilutteli kättä sen pään päällä. Sony Ericsson. Pään päällä, onko se pääkin, mä tiedän, mutta siis päällä kuitenkin. Joo. Siinä on jotain uutta, mutta me ei puhuta siitäkään, mutta mennään kuitenkin uutta. Musta se on typerä idea. Ei mennäkään vielä uutisiin, vaan mennään nimenomaan Gallupiin, ja tällä kertaa puhujankulma kysyy osiossa, kysyttiin mihin ikäluokkaan kuulut. Ja nyt tulee mielenkiintoista. Suomen kansa vastaan on siis Suomen kansa. Tiedämme nyt myös Suomen kansan ikärakenteen tämän jälkeen, mutta ainakin puhujankulman kuuntelijoista suurin osa, 29%, kuuluu ikäkategoriaan 16-20 vuotta. Ja mikä hauskinta ehkä tässä on se, että meiltä löytyy tosiaan vauvasta vaariin kuuntelijoita. Meillä löytyy myös esimerkiksi 0-5-vuotiaita, niin 5% kuuntelijoista. Että terveisiä vaan. Sinne päin. Se on hyvä, että tekniikka kiinnostaa siinä vaiheessa. Tai ehkä sitä meidän puheiden taso kertoo ehkä siitä jotain. Viihdyttää myös pikkulapsia. Hyvä näin. Opimmeko tästä jotain? Emme, mutta kiitos vastauksesta. Mä opin sen, että tämä puhelu eläkepommista ja väestön vanhenemisesta on ihan urbaani myytti. Ei, se on totta, koska Suomen kansasta niin yli 60 on vain 5% kansasta. Näin vastaa puhujankulma Kalluppi. Kiitoksia tästä ja uutta kysymystä jälleen ensi viikolla tai siis tänä iltana. Ei muuta kuin käykään sinne vastailemassa. Vielä kerkeä vastata tuohon, jos haluaa. Meidän pitää jossain vaiheessa julkaista nämä kaikki kyselyt sitten, joskus kun ollaan eläkkeellä. Kirjana. Kirja, nimenomaan. Julistava kirja. Tai aletaan myymään sitä statistiikkaa kalliilla hinnalla. No jos Googlekin saa sille rahaa, niin minkä takia ei mekin. No se on totta. Joskin, kun mä katsoin tuota kyselyä, minkä sä olit laittanut, tuosta ei ollut mitään puhetta meidän kesken ennakkoon, niin oli se, että mä ajattelin, että toi on pirun hyvä tapa niin kuin voittaa aikaa tässä ohjelmassa, että tekee sellaisia kyselyitä, jos on ihan pirusti vaihtoehtoja, niin niiden läpikäyminen kestää vähän pitempään. Siinä on se, kato, että jos ei ole yhtä aihetta, me voidaan kuitenkin käydä nämä kaikki analysoida joka ikinen ikäryhmä läpi. Meillä kyllä viime aikoina ei ole kyllä kauhean ollut ongelmat maan ajankäytön kanssa. Ei, jotenkin mennään äkkiä. Niin siihen suuntaan, mitä Henrik. Mennään äkkiä niin uutisiin, otetaan sieltä meidän yksi lellikki lapsemme ulos. Jes, tästä saa taas puhua. Teosto hakee nykyaikaisempaa linjaa. Näistä uutisoidaan. Teostohallitus käsittelee huhtikuussa uutta asiakassopimusmallia, joka toisi säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustavan tekijäoikeusjärjestön lähemmäs tätä vuosituhatta. Ei kai. Etenkin huomiota kiinnitetään oikeuksien itsehallinnointiin, eli esimerkiksi siihen, miten teoston 20 000 asiakasta voivat itse markkinoida musiikkia verkossa rikkomatta sopimusta. Eikö ole anteliasta? On. Siis, eli tähän astihan artisti ei ole saanut soittaa ilman erikoislupaa omaa musiikkiaan omilla sivuillaan. Aivan. Mutta miksi lähestyvät sitä tätä vuosituhatta, eivätkä tälle vuosituhannelle ehkä vielä ihan saavu, koska esimerkiksi MySpaceen ei edelleenkään saa laittaa. Siis MySpaceistähän siis on nyt jonkinasteinen standardi niin kuin artistien itsensä esittelylle. Mihin niitä sitten saa laittaa? No sinne omille sivuille. Mutta koska MySpace tienaa mainoksilla, sillä että sillä sivuilla käy, niin tavallaan artistit ei saa semmoiseen laittaa. Eli tavallaan, että niin kun omilla sivuilla saat, mutta jos sehän niin kun, vaikka joku bändi niin kun pitäisi niin kun MySpace-profiiliaan ensisijaisena sivustona, niin se ei saa sinne laittaa. Tosin kyllähän ne nyt tähänkin asti, jos meitä katsoo, niin kaikki artistithan on siellä. Ja teosto itsekin sanoi, että ne on katsonut tätä läpi sormien. Ja joutuvat jatkossakin katsomaan sitä läpi sormien, mutta tietenkään ne ei sitten halua, että niin kuin edelleenkään, ne haluaa edelleenkin katsoa läpi sormien sen sijaan, että ne kannustaisi siihen, että jos artistille itselle on ihan ok, että joku tuolta nyt sattuu saamaan joku mainosmarkan sillä, että niiden musiikki soi siellä, mutta siis tavallaan hyvää teosta, hyvää, mutta toisaalta niin kuin se oli kuitenkin niin kuin litsari sinne. Parantakaa. Mutta hei, ei olla vielä löyty lukkoa mitään. No sekin vielä. Täytyy sanoa, että mä en ymmärrä sitä, että minkä takia teosto ei voi tukea useampaa erilaista lisenssiä, jonka artisti voisi valita. Mä ymmärrän sen ihan hyvin, että se olisi ollut hallinnollisesti painajainen joskus aikoinaan. Mutta nyt kun kaikki tapahtuu sillä, että painat tietokoneessa nappia, niin mä en ymmärrä, minkä takia ei voisi olla useampaa eri lisenssiä ja minkä takia se lisenssi, tai minkä takia niin kun artistin täytyy luopua omista oikeuksistaan siinä vaiheessa, kun se liittyy teostoon. Ja niin kauan kun asia on tämmöinen, niin mä en suostu teostoon liittymään. Teosto tietysti sanoo mulle, että no ei me oltais haluttukaan. Täsmälleen sama syy, miksi minäkään en ole teoston jäsen. Ei minäkään. Onko tässä myös se, että sitten jos artisti laittaa omille sivuille mainoksia, niin sekin on sitten huono juttu? No, mietin ihan samaa, mutta mä luulen, että ei, koska silloinhan se artisti niin kun tienaa omalla musiikillaan niin, itse rahaa, ja se on ihan... Entäs se että niin kun joku tienaa sille, että artisti ostaa sen kotisivutilaan ja sitten tulee niin kun kaista kulutusta näin, niin sitten joku saa rahaa siitä, että ihmiset lataa... Älä nyt paljasta sitä sinne. Mutta ne vetää tonkin pois. Ai niin. Tästä hyötyy. Niin, ja operaattori saa rahaa siitä, että niinku ihmiset käy kuuntelemassa musiikkia. Joo. Plus, että ihmiset saa kuunnella ilmaiseksi. Tämä on väärin. Happosade sanoi, että teosto haluaa kaikki sinne, koska ne saa siitä rahaa. Se ei pidä paikkansa, koska teosto on NS non-profit, eli voittoa tavoittelematon järjestö, eli kaikki raha, mikä tulee ovesta sisään, niin täytyy mennä myös ovesta ulos, että siinä mielessä teosto ei ole tämmöinen, se ei ole voittoja maksimoiva pörssiyhtiö. Mutta tietenkin ottaa sen omat tämmöiset toimintakulunsa siitä. Teosto varmaan kuluu niihin organisaatioihin, joiden odotustilasta löytyy semmoinen 3 miljoonan vessanpönttö sitten. Se voi hyvin olla, mutta periaatteessa siis kaikki rahat, mitkä tulee, niin käytetään niin kuin joko maksetaan artisteille tai käytetään oman järjestön ylläpitämiseen, ja siitä nyt sitten tietysti tosiaan voidaan keskustella, että no minkä takia ne ei ole Hakaniemessä pahvilaatikossa, mutta periaatteessa emme siis kritisoin teostoa monista asioista, mutta en siitä sattumoisesta syystä. Tulipas tuossa mieleen, että ostamalla elokuvia, niin rahoittaa sitä puljua, joka tekee niitä helvetin mainoksia, jossa on You Wouldn't Steal a Handbag. Niitä DVD-leffoja alussa olevia, joista ei pääse skippaamalla yli. Kirottu. Mulla on siihen näppärä vinkki, jonka mä oon todennut. Kun katsoo VLC:llä, niin se hyppii kaiken yli. Joo, mä huomasin itse asiassa nyt tämän. Sen takia mä en nykyisin... Siis ennen, silloin kun DVD tuli uusia, niin musta niiden iso plussa oli se, että niissä ei ollut mainoksia ja niissä ei ollut tommosia, mitä ei pysty skippaamaan yli. Paitsi siellä oli ne copyright notisit, mutta ei ollut muita. Nykyään niistä tahtoo olla trailereita, joita ei normaalisoittimilla voi skipata yli. Niin mä en varsinkaan uusia DVD:itä mä en katso enää millään muulla kuin VLC:llä just sen takia, että ne voi kliksutella... Mainosten ohi pääsee kyllä kaikilla soittimilla, mutta se, että niin ylipäätään, että se työntää ne mainokset siihen väkisin. Mutta joo, toi VLC-pointti on hyvä. Itse asiassa pätee myös moniin muihin tietokoneella oleviin DVD-soittimiin. Että siinä mielessä just toi meidän olohuoneen DVD-soittimen korvasi toi Mac Mini. Ensimmäinen tämmöinen riemun kiljahdus pääsi just siitä, kun huomasitte sen You Wouldn't Steal a Handbag-tyyppisen propaganda ylipäänsä. Janne L. pistää palautetta, että niitä mainoksiahan on vain Foxin elokuvissa kautta sarjoissa. No ei aivan sama. On Disneyllä on Jesus, ihan ja löytyy suomalaisiakin vaihtoehtoja, jos katsoo suomalaisia elokuvia. Jokaan puolella niitä mainoksia on. Tuolla perään kulutetaan reilun kaupan musiikkia, mutta jos haluaa ajatella silleen, niin Creative Commons-musahan on tavallaan. Mä oon itse asiassa miettinyt, että pitäisikö mun ruveta käyttämään enemmän public domain-lisenssiä, mutta se on vähän, täytyy miettiä, että missä yhteydessä sitä voi käyttää. Aivan. No niin. Mutta jos pistät musiikkisi soimaan myös Last FM, niin eipä sekään ole kohta enää ilmaista. Ei, mikään. Suosittu musiikkisivusto Last FM enää kertoo tuomansa kuukausimaksut musiikin kuunteluun. Ilmaiseksi voi kuunnella kuukaudessa enää ainoastaan 30 musiikkikappaletta, kun käyttäjä maksaa 3 euron kuukausimaksun, aukeaa rajaton kuuntelulupa elektronista kertoo. Last FM kertoo, että ettei uudistus astu voimaan Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa eikä Saksassa. Kaikkialla muulla palvelu kuitenkin muuttuu maksulliseksi. Aikataulua uudistuksen käyttöönotolle ei ole vielä kerrottu. Jipi? Kuka käyttää Last FM? Mä oon pikkasen sitä, mutta en mä oikein niinku... Mä en ole koskaan tajunnut sen hyötyä. Siis... En mäkään, mä en ole kuunnellut sieltä koskaan mitään. Siis, okay, no, siis monet käyttää sitä niin, että ne etsii uutta musiikkia, eli siellä on tämmöisiä suosittelujärjestelmiä ja niin kuin artistiradioita tai esteet. Käyttäjien musiikkimaun mukaan muodostuvia radioita. Mutta siis siinä ideahan on se, että sä et pysty niinku suoraan kuuntelemaan. Sä et voi valita sitä biisiä, jota sä haluat kuunnella. Sä pystyt niinku etsiä jonkun tietyn biisin ja kuulemaan sitä samplen. Ja sitten tarjotaan, että haluatko ostaa sen biisin. Mutta sä et voi niinku valita suoraan, mitä sinä haluat kuunnella. Siihen katsoen minusta se 3 euroa kuukaudessa on aika paljon. Että mä kuuntelen radiota, joka on profiloitunut silleen niin kuin minun mielen mukaan, mutta niin kuin mä en saa valita. Eli siinä mielessä, jos päräytät sitten ihan minkä tahansa niin kuin niistä 56 000 nettiradiosta, mitä nyt niin kuin löytyy, niin musta, että jos niitä voi kuunnella ilmaiseksi, etsiä sitä kautta uutta musiikkia, niin miksi maksaa sitten niin jollakin Last FM:stä 3 euroa. Mutta siellä ilmeisesti ainakin monet kokee, että niiden, se tilastoi niin kuin niiden omia kuuntelujaan. Muun muassa niin kuin iTunesissa tai iPodilla kuunnellut musiikit pystyy tilastoimaan sinne. Että joillekin tavallaan se sen tyyppinen näkökulma, niin kuin tämmöinen identiteetti musiikin kuuntelijana ja sitten niin kuin verkostoituminen muiden kanssa on, niin kuin voi olla sen arvoinen, mutta jos oikeasti nyt vaan haluaa niin kuin etsiä musiikkia, niin joku jango.com, niin sieltä saa niin kuin ton saman toiminnallisuuden ilmaiseksi. Ja itse asiassa siellä pystyy aika paljon biisejä ihan sitten suoraan valitsemaan, mitä haluaa kuunnella. Joo, mulki oli semmoinen, että ei sinänsä ole kallista, 3 euroa kuussa. Ja Last FM oli silloin, varsinkin kun se oli uusi, niin se oli varsin hyvä, ja mäkin löysin sieltä paljon uusia artisteja ja kuuntelin hyvää musaa sieltä, mutta nyt kun on sitten semmoisia palveluita niin kuin Spotify, niin se, että maksaa tommosesta palvelusta, kun ilmaiseksi saa justiinsa sen, että vaan valkkaa, että no mä haluan kuunnella tämän levyn, ja se soittaa sen levyn sulle. Ja siellä saattaa olla pari mainosta välissä, mutta sekään nyt ei ole kovin vaarallista, niin siinä mielessä aika on ajanut aika pahasti ohi sille, että kukaan haluaisi maksaa Last FM:stä. Mm. Se on totta. Spotifyssa tietenkin edelleen on se, että se, että pääsee saa sen ilmaistilin, niin edelleen tarvitsee sen invitein. Kyllähän niitä aika paljon taitaa olla jaossa, mutta siis silleen, että se esteiden määrä, että pääset toimintaan, niin on vielä edelleen isompi. Tietenkin Spotify, jos maksaa 10 kuussa, niin sillähän sitten pääsee. Mä en ole ihan vielä osannut päättää, että olisi kiva joskus nähdä, että minkälaisen toiminnallisuuden saa sillä 10 kuussa. Koska tosi paljon on biisejä huomannut nyt, kun Spotifyta käyttänyt, että mitä ei ole niillä ilmaispuolilla. Osa on niin kuin joku Beatles ja Metallica nyt johtuu ihan siitä, että niin kuin niiden oikeuksien hallitsijat on niin kuin sitä niin kuin samaa sarjaa teoston kanssa, eli näin jostakin 80-luvulta, mutta ihan siis semmoista aika geneeristä musiikkia, mikä nyt niin voisi kuvitella, että löytyy joka paikasta, niin ei ole. Joo, se, mikä myöskin on, mä unohdin mistä niin, mä oon miettinyt sitä, että kun tosiaan sen maksetun tilin voi ottaa kuka tahansa, ei tarvii mitään invaitteja eikä mitään, joo, niin mä oon miettinyt sitä, että jos maksaa sen kerran sen kympin, että niin kun pääsee sinne sisään, niin pystyykö sen sitten downgradeaamaan siihen ilmaispalveluun sen jälkeen, että pystyykö sitä käyttämään? Ainakin, kyllähän sen ainakin saat sitten sen invitein jonkun. Niin. Kauheena että, ei noi kuukausimaksajat, ei niitä invitteja, ei niinku rajattomasti saa, mutta ei, mun mielestä oli niin, että sä saat yhden invitein per oliko viikko vai yksi invite per kuukausi. Eli siitä, kun sä maksat, niin sä saat aina yhden invitein myös lisää. Et siinä mielessä sitten sä voit ainakin kutsua niin, itse, että periaatteessa sä voit maksaa kympin siitä ilmaispalvelusta ja kaikki on siellä sisällä. Että kyllä mä mieluummin maksan kerran kympin kuin 3 euroa kuussa. No se on totta. Mutta näin. Tullaan chatissa, jos Dramen kysyi, että siis Spotifyhin, kun tarvitsee inviten, ei muuten pääse ilmaiseksi. Joo, kyllä, eli siihen ilmaisversioon ei pääse ilman kutsua. Mutta kannattaa googlailla, sieltä löytyy kyllä erilaisia paikkoja, joissa näitä inviteja vieläkin jakelee. Mutta näin se on, en tiedä, menettääkö Last FM sitten hirveästi tuossa, tai saako se mitään tuloja, en tiedä. Alkaa siis mä luulen, että se on, siis mitä ne sanoo siinä on se, että ne ei pysty muista kuin niistä 3 maista, jossa se maksullisuus ei tule voimaan muutenkaan, niin ne ei muissa maissa ole pystynyt rahoittamaan sitä mainostuloilla, niin mä luulen, että niille on hyvin pitkälle aivan sama, että saako ne mitään tuloja tai muuta, ne vaan haluaa sen rahareijän pois, ja jos vaikka niillä ei olisi yhtään asiakasta ulkopuolella niiden 3 markkina-alueen, niin se on niille ihan sama. Joo, että toi just tämmöinen vähän ilmiö, missä niin kun puhutaan näiden palvelujen globalisoitumisesta, niin ei pikkumarkkinoita kuin Suomi näin, niin ei tältä niin kun mainoksia ei vaan saa niin paljon. Et se, mitä Spotifyssa, joka sitten taas ei toimi Jenkeissä, mutta toimii täällä. Mikä on rajattoman riemun aihe ainakin minulle, että kerrankin näin päin. Yes. Mietin, että mitähän kautta ne myy, en ole kyllä tutustunutkaan, mutta mitähän kautta ne Spotify myy niin mainoksia, että onko niillä jotenkin tämmöisten yleisten mainostoimistofirmojen kanssa sopimuksia vai miten? Kyllä, verkkokauppa.comilla taitaa olla ja TV-kaista sillä myös ilmeisesti on pörrännyt. iTunesiin porostettu hinnattelu 7.4. Otetaan toinen musiikkiaihe tuosta heti perään. iTunesilla tulee pitkään levyyhtiöiden peräänkuluttamaan vaihteleva hinnoittelu ensi kuussa. Hinnat tulevat vaihtelemaan dollarin $1.39-$0.69 välillä. Hinnat määrittää Applen algoritmi, joka määrää hinnan suosion mukaan niin, että suositumpien kappaleiden hinnat nousevat ja vähemmän myyjien laskevat. Mielenkiintoinen systeemi. Kuinka usein se muuten päivittää tuota tietoa? Onko se, että kannattaa niinku mitään, äkkiä ostaa, onko se vielä halpaa, koska sitten kun kaikki alkaa ostaa sitä halvalla, niin se hinta nousee. No, niin mäkin päättelin, että semmoista biisikeinottelua varmaan voi käydä, mutta mua ärsyttää tuossa. Siis mulla ei ole sinänsä mitään vaihtelevaa hinnoittelua vastaan, siis maksetaanhan me CD-levyistäkin erilaista hintaa, kyllä, että se mulla ei ole koskaan ollut mikään kynnyskysymys, mutta se mua vähän tuossa arveluttaa, että se on joku Applen algoritmi, ja Applen tuntien se on niin suljettu, että itkettää, mutta vaan sen pitäisi olla niin kuin artistin tai viimeistään levyyhtiön mun mielestä päätettävissä, että mitä ne haluaa tästä kappaleesta maksaa, ihan niin kuin CD-levyjenkin kohdalla. Että mä ymmärsin, että sillä on aika silloin alkuvuodesta, kun sitä esiteltiin, niin mä ymmärsin, että artisti voi itse, ei tämä en usko, että artisti, vaan siis levyyhtiö voi merkata valmiiksi alennusbiisit ja muuten. Mutta tavallaan siinä on sitten toi optio on nyt niinku sitä varten, että sitä voidaan niinku automatisoida silleen, että jos ajattelet kuitenkin, että levyyhtiöillä on aika hirveän isot katalogit, niin tavallaan sitä, että mikä on semmoinen cash cow, mistä pystyy pumppaan, niin, ja mikä on sitten semmoinen hiipuva trendi, niin että sitä pystytään automatisoimaan, eikä tavallaan sitten niinku kuluja tule siitä, että niinku joku levyyhtiöllä jokaisen biisin kohdalla erikseen pähkäillään, että niin kuin, mihin suuntaan tämä niin kuin, biisi liikkuu. Et tietenkin jotkut semmoiset niin kuin, selvät hitit, kun tulee joku, en nyt, no joku, menisi sanoa U2, mutta en tiedä, onko se menestynyt, mutta joku tulee joku tämmöinen ison artistin Britney Spearsia tai jotain. No Britney Spearsin uusin single, niin tavallaan semmoisen saatetaan käsihallita, mutta sitten, että jos niin kuin, biisejä on miljoonia, niin tavallaan sitten niin kuin, pystytään automatisoimaan sitä, että jos jossakin yhtäkkiä tuleekin joku viraalihitti jostakin biisin väännöksestä ja lähtee sitten niin kuin se, sen biisin verkkomyynti nousuun, niin se järjestelmä osaa itse reagoida siihen, eikä tarvitse niin kuin se levyyhtiö erikseen käskyttää. Saisiko tuonne myös semmoisen graafisen käyrän, että voisi seurata niin osakekursseja, niin voit katsoa, että miten yksi kappale se on nyt nousussa, niin en tiedä, kannattaako nyt lähteä ostamaan. Mä epäilen, että tuossa käy kyllä samalla tavalla niin kuin on käynyt App Storessa, että melkein kaikki softat on koko ajan jossain tarjouksessa. Että pystytään sillä tavalla niin kuin markkinoimaan sitä eteenpäin, että varmaan kun tulee se Britney Spears uusi single, niin tulee semmoinen, että no tämä on nyt sen 99 senttiä, että ostakaa äkkiä ennen kuin me laitetaan tämä algoritmi päälle, niin sitten se maksaa taas vähän enemmän. Ja niin, sitten no, kun se alennus on loppunut, niin sitten sen kohdalle tulee toinen, tai se alennus on mennyt niin sen tilalle tulee seuraava kampanja, että nyt osta tämä. Että sehän on App Storessa varsinkin joidenkin kehittäjien softat on koko ajan tarjouksessa. Että nyt, ostakaa nyt, kun tämä on vielä tarjouksessa ja sitten se on koko ajan tarjouksessa. Kukaan ei valvo niitä. Mutta jäädään tutkimaan siis 7.4. oli tämä tulossa. Tarkkaillaan hintoja ja löytyykö sieltä ne omat suosikit halvoista vai kalleista. Siinä tietää oma musiikkimakuus. Miten muuttuuko se, entä levyt? Onko tuleeko levyjen hintoihin? Levyjen hinnat on ollut varioivia jo pitkä. Joo, niissähän on. Joo. En mä, sanotaanko näin, että siis mä oon ostanut ehkä yhden ainoan biisin ikinä tuolta iTunesista ja en varmaan osta ennen kuin siirtyvät sitä ACC:stä. Onko se AAC:stä. Siis mä ostin silloin yhdessä vaiheessa jonkun verrankin biisejä iTunesista ja mä ajattelin, että no, ollaan nyt sitten uusia ja jämäköitä, mutta tota noin, mä oon kyllä tullut katumaan sitä näin jälkeenpäin, että mulla on koko ajan semmoinen sisäinen tappelu itteni kanssa siitä, että maksanko mä siitä, että mä saan ne DRM-vapaina, koska sit on tullut mulle vähän tota noin ongelmia siitä DRM:stä, niin mut tulee semmoinen, että en mä halua maksaa enää 50 siitä, että niin kuin minä saan kohtuulliseen käyttöön tämän nämä biisit, joista mä oon jo kerran maksanut, että täytyy sanoa, että ei ole kyllä pitkään aikaan tullut ostettu enää yhtä ainutta biisiä iTunesista. Itse olen jonkin verran, täytyy myöntää, että se ostaminen on tehty siellä helpoksi, eli siitä pisteet heille kirottu. Mutta ostasitteko levyyn silleen, että niin kun vanha levy, josta löytyy vain digitaalisena biisit, niin sitten ne joku firma painaisi siitä semmoisen prässäisi, kun on oikein CD-levy lähettäisi. No se, tai vinyylin. Se olisi vielä hauskempaa. Mutta Warner yrittää kuitenkin vähän uudemmalla tekniikalla ja tekee on-demand DVD-elokuvia jenkkiasiakkaalle. Warner Archive teettää ja lähettää asiakkaille tilauksesta DVD-versioita 1920-80-luvulla tehdystä elokuvista, jotka eivät jostain syystä tai toisesta ole päässyt normaaliin DVD-tuotantoon. Valikoimissa nyt on vajaa parisataa elokuvaa ja hintaa tulee noin 15 euroa per elokuva. Onko tämä teidän mielestä niin kuin hyvä juttu? Hinta ei ole hirveän kova. Mun mielestä tämä on käsittämättömän hieno palvelu. Sinänsä sääli, että se on vaan jenkkiasiakkaille, koska on paljon elokuvia, joista ei yksinkertaisesti ole julkaistu mitään. Sehän, noihan on sitten pikaisesti tehtyjä, että ei pidä odottaa mitään restauroituja versioita eikä bonuksia varmaan pahemmin, mutta tota noin, onneksi hintakin on sitten sen mukainen. Se, kun ne katsoo niitä vanhoja keloja näin ja sitten kuvaa silleen käsivaralta. Poistetut kohtaukset. Oli täällä käsivaralta videokameralla pimeässä oli sellainen screenereitä. Toi niin kuin isompi kysymys, että miksi noita, no siis saattaa olla, että itse asiassa käynyt tutustumassa, myykö ne niitä tiedostoinakin? Että siis silleen Mun käsittääkseni ei. Ja mä luulen, että se on ihan lisensiointikysymys, ei mikään semmoinen, että ei me mitään tota noin, tiedostoja haluta lähettää. Mä luulen, että se on ihan vaan siinä, että DVD-levitykseen on semmoiset kaiken kattavat lisenssit ja sitten taas tiedostolevitykseen ei ole, että siinä tullaan taas siihen, että kun, jos tuossa on niin kuin kaikki sellaiset, mitä ei ole tehty, niin siinä olisi taas aika hirvittävä duuni, kun niitä leffoja on kymmeniä tuhansia, että, niin, että jokaista täytyy no on semmoisia, jotka ei ole päätynyt koskaan DVD-tuotantoon, niin siis sille, että jos niiden kohdalla se lisenssi ei ole ongelma, eli on tavallaan oikeudet pistää se DVD-jakeluun. Tuskin nuille, vai en tiedä, onko sitten, jos nuille on erikseen hankittu DVD-lisenssi, on DVD-tuotanto-oikeudet, mutta niitä ei koskaan otettu käyttöön. Mutta silleen tavalla, että no, luulisi, että niin kuin pystyy, jos ei ole koskaan aikemmin sovittu, niin, tai oikeudet kattaa sen, niin voisi tiedostonakin myydä, mutta... Siis mä luulen, että se on nimenomaan sitä, että se on sama kuin on tämä... Esimerkiksi Suomessa tämä, jos miettii musiikin lisensiointia, niin radiosoittoon on tällaiset vakiotaksat, mutta sitten taas tota noin, näihin uusiin jakelukanaviin ei ole. Mä luulen, että kyse on nimenomaan siitä, että ne voi pistää jonkun niin kuin vakiosopimuksen siihen ja maksaa niistä sen mukaan, tai jättää maksamatta, kun mennään 20-luvulle asti, niin niistähän on oikeudetkin rauennut usein, mutta sitten taas tiedostopuolella vielä semmoisia kaiken kattavia lisenssejä ei ole, vaan kaikki pitäisi neuvotella erikseen. Joo, mutta sinällä ihan hienoa, että kun tämä hyppäys päästään tähän, että tiedostojakelulisenssit saadaan, niin sen jälkeen, no tietenkin jollakin ehkä seuraava formaatti on sitten niin kuin bittien sijaan niin kuin semmoinen astraaliplasma, mutta tavallaan se, että se muuttuu näin ihan puhtaasti digitaaliseksi ilman mitään niin kuin fyysistä tämmöisiä esteitä ihan kyselyjä jouduta uudelleen pohtimaan, mutta tietenkin ainahan sitä tulee uutta teknologiaa, jota nyt osaa niin kuin pähkäillä, että mistä saadaan seuraava sudenkuoppa näin. Niin, tuolla tuli Irkissä, että tilaa, mikä tämä oli, forwardit.us:n kautta. En ollut koskaan kuullut tämmöistä palvelusta, mutta ilmeisesti toimii myös näin. Josta voi tilata sitten Jenkkilästä. Ja ne sitten jatko lähettää sen. Toivottavasti sinulle. Happosode sanoo, että Herkalle, että eläpäs nyt kerran tein semmoista. Siis ei kommentoida siihen sen enempää. Kyllä, jos olet kerran päässyt. Windows 7 blokkaa ulkopuoliset koodikit taas sitten Mediaplayerista. Onnistuuko soittaminen sitten näitä vanhoja DVD:itä? En tiedä. Raporttien mukaan kolmansien osapuolien videokoodikkien asentaminen Windows Mediaplayeriin tai Media Centeriin ei onnistu. Mukana tulee keskeisimmät H264 mukaan lukien. Siis hetkinen. Erkka oli sitä mieltä, että on jo huono juttu. Mun mielestä se on hyvä juttu. Mikä? Taistelkaa. Ding, ding, ding. Mä luin chattia kuin Irkki. Oh. Sen takia mä piilotin sen tämän ohjelman teon ajaksi. Koodikki. Blokkaat niin nuo koodikit. Niin, eli sinä olet sitä mieltä, että VLC on tarpeeksi mainstreamia ja se on ihan hyvä juttu. Joo, tai lähinnä siis en mä sano edes sitä, että kun on VLC, niin ei tarvi näitä, vaan siis kun noit on kuullut varsinkin ennen, mutta edelleen aina silloin tällöin sitä, että noilla koodekeilla päästään todella helposti ihmisten järjestelmiin käsiksi niin kuin pahoissa aikeissa. Eli se on hirveän helppo sanoa varsinkin vähän kokemattomalle käyttäjälle, että joo, sulla on tämmöinen video, mutta sä tarvit tämän koodekin, että lataappa se tästä, ja sitten sieltä saattaakin tulla joku epämääräinen koodekki, mutta samalla tulee sitten kaikkea muutakin, ja noita on ollut niin hirvittävästi noita tietoturvaongelmia justiinsa sen takia, että ihmiset latailee ihme koodekkeja, ja onko se nyt ihmekkää, kun noita videoformaatteja on niin 2 miljoonaa, että koko ajan niitä pitää melkeinpä kaikilla muilla kuin VLC:llä ollakin latailemassa, niin mun mielestä... Torrenttipuolella aika yleinen ongelma kans. Eli torrenttipuolella, eli ilmeisesti vertaisverkossa käsityksen mukaan, että siellä niin aika huomattava osa on semmoisia dummy-tiedostoja, jotka on mukavaa niin ison näköisiä, mutta sitten ne sanoo, että lataa tämmöinen systeemi ajassa, niin sitten se ottaa koneen haltuun. Varmasti. Sinänsä, jos laittomia videoita latailee, niin oma häpeänsä sinänsä, mutta siis mä katsoisin, että tässä tapauksessa niin kun tietoturva-aspekti ajaa sen tuollaisen tietyn laatikosta tulevan käyttömukavuuden ohi, että mä kyllä sanon, että toi on ihan hyvä siirto, ja tosiasia kyllä on sekin, että kaikki, jotka mä tiedän, jopa semmoiset ihmiset, jotka ei normaalisti, niin kun niitä ei kiinnosta tietokoneen puljaaminen yhtään sen enempää, käyttää Internet Exploreria ja muita tulevia systeemejä, niin kaikilla on silti VLC. Enpä menisi sanoa. Siis sanon mun tutuista. En sano noin niin kuin yleisesti kaikista, vaan niin kuin keitä tiedän, että se on niin kuin, mä oon yllättynyt, kuinka laajasti VLC on VLC on mun mielestä siis sen käytettävyys on vähän samaa luokkaa kuin tuolla OpenOfficella oli pitkään. Eli oikeasti sinne tarvittaisiin jotakin ihmisiä eikä nörttejä, koska se on ihan käsittämättömän hieno softa niin kuin pohjimmiltaan, mutta siis toteutus on edelleen ihan syvältä. Se on mennyt parempaan päin. On jo koko ajan, mutta siis se, että niin kuin ihan niinkin yksinkertainen asia kuin se, että saa tekstitykset toimimaan jossakin videossa, niin ollaan vielä aika kaukana, että se oikeasti sitä pitää miettiä näin, että miten se... Niin kuin, KVG, katso. Googlesta. Kyllä no ei, minä halua, että jos minä haluan ohjelma, niin joku tuommoinen noin yksinkertainen ohjelma, niin pitää tarkistaa siis, ohjelma. Nykyisinhän siinä on se, kun sä avaat sen tiedoston, niin sitten siinä on toinen kenttä, että onko sulla tekstitystiedosto, avaa se tästä ja sitten se soittaa. Silloin kun mulla oli ne TV-kaistan testitunnarit, niin mua otti päähän, kun Ylen ohjelmista ne tekstitykset piti ladata ensimmäiseksi, sitten ne ei pysynyt synkassa, vaan niitä piti olla koko ajan. Noin kalibroimassa uudestaan kesken kaiken, ja se oli helkkarin raivostuttava. Perhana Yle, ei kun TV. Voisi kyllä kieltämättä jonkun hieno. Mutta ihan sinällään, mä en osaa nyt sanoa, onko mä mitään mieltä tästä, koska jos se tukee H.264 ja muita, niin jos joku haluaa jotakin ihme, mitä näitä on näitä aivan niin videomuotoja, jotka on semmoista puristien kamaa, niin jotka niitä käyttää, niin ei ne käytä kuitenkaan Windows Media Playeria. Se on totta. Ja täytyy tietysti ottaa huomioon, että niin surullista kuin se on sanoa, niin huomattavasti laajemminhan Windows Media Player -asioita tukee kuin esimerkiksi QuickTime. Joo, se on semmoinen susisotta sekin. Ei puhuta siitä. Se on tehty helpoksi käyttää, mutta se taas sitten on niinku... Jäädään odottelemaan siis Windows 7, jonka release candidate on ehkä tulossa toukokuussa. BBCn artikkeli, jossa kerrotaan Windows 7 kosketus näyttö ominaisuuksista, livauttaa viimeisessä kappaleessa release candidatein julkaisuajankohdan. Ajankohta ei kuitenkaan vahvistettu miltään suunnalta, joten epävarmuutta asiassa vielä on. Mutta kyllä se sieltä tulee. Siis kesällä tulee siis paljon. Meille tulee Windows 7, meille tulee copypaste iPhoneen ja lämmintä ja... Nyt tulee lämmin kesäkulma. Se on hauska, että se, että tulee johonkin kämäiseen puhelimeen joku kopiopastina. Niin se on niin kuin paljon niin kuin se hienompi juttu, se, että tulee kokonaan uusi käyttöjärjestelmä. Se on samalla tasolla. Molempaa odotetaan aina kuumeisesti niin Windows 7 kuin kopiopaste iPhoneen. Mutta... Kyllä se kopiopaste vaikuttaa minun elämään enemmän kuin tuo Windows 7. Mutta kyllä odottelen innolla Windows 7. Ja tehkää siitä siis... sillä tavalla, että se voi oikeasti ostaa myös, että voi päivittää. Joo, siis sen takia mä en yleensä laita tällaisia niin kuin ihan vaan huhuja, että joku on sanonut, että tulee silloin ja silloin ihan sama. Mutta se, että BBC kirjoittaa, niin yleensä niillä on joku lähde siinä, ja se ei yleensä ole kauhean epämääräinen, koska ne sitten, mutta saa nähdä tosiaan, mitä tapahtuu. Mä oon kuullut huolestuttavia asioita siitä, että kun toi Windows 7 beta, Onko Perni muuten kokeillut sitä? En siis varsinaisesti. Mä en saanut sitä mihinkään asennettua, kun erittänyt muusti. Okei. Okay. Mutta olen siis niin kun kaverilla työssä on löytyy tämmöinen kone. Okei, okay. Siis meinaan vaan sitä, että se beta on todella siis mä oon yllättänyt itseni siinä, että mun mielestä sen on niin, niin paljon käyttömukavuutta viilattu, että se menee melkeinpä OS10 ohi. Ainakin joiltain osin. Niin, on että kannattaa julkaista aina äkkiä vielä ennen kuin ne ryssii. Niin, siis, ja siihen mä olin justiinsa tulossa, että mä oon nyt kuullut aika huolestuttavia, että kun mä en ole semmoinen, että mä en käy latailemassa jokaista niin kuin uutta kehittäjäversiota siitä, vaan mulla on se beta release 7000, menee nyt jo jossain 7100 jotain. Niin siinä on ilmeisesti menty jonkinlaisen komiteasuunnitteluvaiheeseen, ja sitä todella viilattua juttua on ruvettu sotkemaan sellaisilla typerillä asioilla, jotka justiinsa tulee komiteavaiheessa, ja se on itse asiassa, jälleen kerran joudun siteeraamaan tai viittaamaan Dvorakkiin, joka sanoi, että näin siinä kuitenkin käy, että Windows 7, joo, kyllähän se nyt näyttää hyvältä, mutta odottakaa, kun tulee vielä pari versiota, niin se on kyllä ryssitty kokonaan, että se on, mä en ole tosiaan itse nähnyt niitä, ja ilmeisesti se ei ole vielä kauhean paha, mutta suunta on ilmeisesti vähän huolestuttava, että saa nähdä, mitä tapahtuu, ja toivotaan parasta. Ehkä sitä joutuu jäämään käyttämään tuota beta-taksi. Paras Windows-versio on tuo 7 beta, sitä kaikki. Myydään sitä kalliilla, sitä ihmistä haluaa käyttää. Ei siinä mitään. Jäädä odottelemaan, niin toivottavasti sieltä tulee, ja älkää ryssikö. Mä tiedän, että siellä Microsoft kuuntelee myös tätäkin ohjelmaa korva kovana, jos näin voi sanoa. Älä vaihda kännykkää, sä oot 40 EG. Yes. Okay. Näin sanoo ainakin France Telecom ja Orange ranskalaisille asiakkaille. Kampanjalle yritetään estää asiakkaita vaihtamasta liittymää, ja siinä sivussa kerätään viherpisteitä pidentämällä luurien käyttöikää ja lahjoittamalla vielä rahaa WWF:lle. No, sehän kuulostaa hyvältä. Jos miten tämä niin kuin periaatteessa toimii? Että jos mä menen sanomaan, että nyt mä en muuten vaihda kännykkään, niin se saa 40 euroa. Saat, jos sulla on kytkypaketti, joka on loppumassa, niin pidä se kännykkä, niin saat 40. Ja käytännössä, kun sä pidät sen kännykän, niin sä todennäköisesti pidät sen liittymän, koska ihmiset, jotka hankkii kytkykännyköitä, niin sitten ne aina vaihtaa sen kännykän mukaan sitä liittymään. Eiköhän se 40-kin käytännössä anneta niin kuin puheaikana? No ihan varmasti. Et sekin kannustaa pysymään siinä liittymissä. Mietin sitä, että jos sulla antaa 40 käteen, niin kuka nyt sanoo, että no, nyt mä voisin vaihtaa tämän puolen. Onhan näitä, Saunalahtikin, kun mulla meni mun 2 vuoden sopimus siitä puhelimesta, joka meni rikki 1,5 vuotta sitten, tämä reilu 1,5 vuotta sitten jo, niin meni se umpeen, niin Saunalahdelta ruvettiin soittelemaan ja houkuttelemaan uuteen 2 vuoden sopimukseen, ja itse asiassa sellaisen otinkin, kun antoivat hyvän diilin siinä, kyllä ne on ihan järkeviä, ja siis täytyy sanoa, että viherpisteet on aina hyviä pisteitä, jos sen tekee järkevästi, on niitä typeriäkin viheraloitteita, niin kuin formuloiden renkaiden uriin vihreällä maalilla maalaaminen, ja semmoinen, että toi nyt on oikeasti niin kuin järkevää, ja se on muutenkin siis, sitähän on puhuttukin paljon tuosta, että kun ihmiset vaihtelee kännyköitä, niin se on hirvittävä riesa niin kuin varmasti ympäristölle, koska siellä on paljon ongelmallista materiaalia, että se ja sitten, oliko se Samsung, puhuttiinko me puhujankulmassa siitä, kun Samsungilta tuli se kännykkä, joka on kokonaan tehty niin kuin kierrätetyistä edellisten kännyköiden osista, että se on kokonaan kierrätysmateriaalista tehty se puhelin. Niin olisiko tämä se on uusi hitti, mikä sitten on, kun päästään tästä kosketusnäytöstä, niin tulee vihreät puhelimet. Eikö Nokialla ollut tämmöiset vaihdettavat kuoret, missä oli joku, mitkä maatu, missä oli joku siemen sisällä? Heitettiin multaan, niin sitten siitä kasvaa kukka. No se taas menee niitä. Se on musta vähän sama asia. Sitä mä vaan ihmettelin, että siinä, jos sataa vettä tai jotain muuta vastaavaa, niin se vaan hyytyy. Mulla kyllä, mä en nyt pakko sanoa, että niinku, sori, mä oon vähän huono viheri-ihminen tässä, mutta en kyllä, jos tekee mieli vaihtaa kännykkää, niin kyllä mä sen vaihdat kuin 40 ei auta. Ei. Vaikka 100 sen antaisi, niin en kysyisi. Mutta kysehän onkin siitä, että jos on, se ei olekaan sellaisia riistoporvareita niin kuin sinä, jonka täytyy koko ajan saada se uusin hieno ja kallein kännykkä. Tämä on harrastus. Niille, joille se on silleen suht sama, että ne saattaa miettiä, että no vaihtaisiko sitä, kun tämä sopimuskin menee umpeen, niin saattaa olla, että toi on se, missä ajattelee, että no ei mun kannata sitä vaihtaa, eikä tarvitse. Musta on hieno idea, mutta Mä ehkä, joo, jos mä olin riistoporvarille, niin tuota se... Mä en voisi tarkoita semmoista, että saat pitää sen vanhan puhelimen, kun annat satasen. No niin, ja se... Pitäisi olla semmoinen, että joka kerta kun sä ostat sen puhelimen, niin yksi uhanalainen laji hävitetään kokonaan päältä. Siisti. Sitten siitä on semmoisen taustakuvan siitä. Taas lähti yksi... Semmoinen numeroitu edition näin. Paljonko on pandoja maailmassa näin? Nokia Panda Edition. Minkä takia tämän nimi on Panda-puhelin, sä et halua tietää. Joo. Otetaan välikysymys, että meillähän oli siis tämä Earth Hour eilen. Osallistuttako, sammutettako valot tunniksi? En muista. Et muistanut. Se ei voi varmaan tehdä takautuvasti. Meillä ei tosiaan ollut kyllä varmaan valoja ollut päällä muutenkaan. Mä kompensoin sitten Erkkaa, koska mulla oli 3 tuntia pois päältä, kun mä en muistanut laittaa niitä takaisin. Erkka ei muistanut osallistua, niin mä en muistanut lopettaa osallistumista. Joo, no siis oli vähän, että ajattelin, että olisi mennyt katsoa vähän kaupungille, jos olisi jaksanut, niin mitä jos valot sammuu. Mutta kun meillä nyt yleensäkin on tapana, että valot sammutetaan, ellei niinku lue jotakin, niin että eilen varmaan kuunneltiin radiota siinä, että tietenkin, olisiko se radiokin pitänyt sammuttaa? Ei, valot vaan, meillä nekin. No niin, no joo. Kaikki läppärit on päällä, että saa jotain valoa edes, kun oli muuten niin pimeätä. Mä en tiedä, kuinka iso kansainvälinen, oliko toi niinku suomalainen vai kansainvälinen? Kansainvälinen. Australiasta, kun se lähti, onkaan siinä 80 maata, kun sinne mukaan. Mä mietin, kun nythän noin avaruusasemalla on paljon kuhinaa, niin mulle tuli vaan mieleen, että olikohan sen vaikutus, kun jotkut kaupungitkin osallistui siihen, niin näkyköhän se vaikutus avaruudesta, koska sehän on ihan järjetöntä, kun katsoo niitä kuvia, mitä ne ottaa avaruudesta niin kuin maasta, niin kuin, varsinkin Eurooppa, kun Eurooppa suorastaan loistaa silleen, että kun... Niin kuin, täysin idioottimaista energiantuhlausta, kun niin kun tuhlataan energiaa, jolla valastaan suoraan ylöspäin, niin olisi ollut mielenkiintoista tietää, että vaikuttiko se niin paljon, että sen vaikutuksen näki. Niin kun, mä veikkaan, niin siellä Earth Hourin sivulla varmasti löytyy myös kuvia, jos ei vielä, niin varmasti tuossa ensi viikon aikana, miltä se on näyttänyt mistäkin suunnasta. Ainakin Flickrin sai laittaa kuvia, jos olit pimeässä, niin voit ottaa sen pimeän kuvan, että tässä minä olen, sammutin valot. Mietin tämmöistä, niin kun on näitä autottomia päiviä näin, että jos niihin lähtisi kaupungit mukaan, että ne sulkisi vaikka keskustan viikoksi. Eikö niitä ollutkin? On, mutta kun ne ei tavallaan kun kaupungit ei voi lähteä niihin. On jotakin semmoisia symbolisia semmoisia, että katkaistaan joku katu, mutta sille oikeasti iskittäisi kiinni. Olisi pitkä kampanja vaikka, että niin kun vuosi etukäteen lähettäisiin sille, että okei, että... Ensi kesänä siihen, sinä ja sinä viikkona, niin se on tämän kaupungin keskusta on täysin auto toi. Ambulanssikin pitää työntää sinne. Juoksen siellä. Mä kompensoin sitäkin, mulla joka päivä on autoton päivä. Kuin myös. Käytän tietysti julkista liikennettä, mikä on aina hyvä asia. Mennään eteenpäin uutisissa, ei jämähdetä tähän, vaan mennään Saksaan. Ja siellä leikitään taistelevan lapsipornoa vastaan. Kyllä näin on. Saksan hallitus on muotoillut lakiesitystä, jonka nojalla maassa otettaisiin käyttöön samankaltainen tehottomuudestaankin kuuluisa lapsiporno-sensuurijärjestelmä kuin Suomessa. Saksan hallituksen mielestä Suomen malli osoittaa, että estot toimivat kohtuullisen hyvin. En tiedä, jos ne on katsonut sen. Ehkä ne ei ymmärrä Suomea. Saksan perheministeri käytti järkensä sijaan argumenttia, jonka mukaan lapsiporno netissä on kuin huume, joka voi johtaa riippuvuuteen ja pahempiin rikoksiin. Eihän, mä vähän olin huolissa, mutta onneksi tuosta ei millään tavalla niin kuin, tuosta tekstistä niin kuin, käynyt ilmi minun asenne. niin, no, tästä on nyt no ei siinä mitään. Puhuttu no, paljon, ja niin. No, pakkohan se uskoa, että se on faktaa, joten Suomessakin se on ollut aivan loistava menestys. Mun mielestä se on hyvä, että jonkun mielestä se on ollut loistavaa, koska mä veikkaan, että Suomessa ei kukaan usko, että se on ollut loistavaa. Se on hyvä, että saksalaiset pitää sitä loistavaa. Hei, minkä lehden sivuilla toi Matti Nikki alias Mazi pitää sitä blogiaan? Syvä hiljaisuus. Siis tämä Nikki, joka on niin kuin, joka se... Tätä sensuurijärjestelmää kritisoiva sivusto, niin joutui sinne sensuurilistalle. Eikö se ole jonkun verkkolehen tai ihan lehen bloggaajana? Tiedän kyllä tyypin, mutta mulla ei hajuakaan tuommoisesta. Mulla ei enää makseta blogien seuraamisesta, niin mä en tiedä mitä. Sä et enää lue niitä. Mä en lue blogeja enää. Paitsi sarjakuvablogeja, niitä mä seuraan, mutta mitään muita blogeja ei enää tule seurattu. Hetkinen. Sillä aikaa, kun etsit sitä, niin läväätän nämä muutamat lyhyet. EU-komissario vaatii nopea... Itse uuden Suomen. Uusisuomi.fi. Siellä niin, on tota, Matti Nikki. Muzy, eli muzy.blogit.uusisuomi.fi. Täytyy sanoa, että se on toinen asia, mistä mulle pitäisi maksaa todella paljon rahaa, on se, että mut assosioitaisiin millään tasolla uusisuomi.fin kanssa. Tota, joo. Se lähinnä sen takia, että se... Ja Anttonen.blogit.uusisuomi.fi. Se on siis ihan sen takia, että heidän poliittinen puolueellisuutensa on hieman toiseen suuntaan kuin minun poliittinen puolueellisuuteni. Sitoutumaton lehti. Niin, joo. Niin, ja Foxin uutiset on se luotettava ja totuudenmukainen. Fair and balanced. Niin. No niin, eli siis EU-komissaari vaatii nopeutusta operaattorivaihtoon. Kännykkä liittymän siirto kestää EU:ssa keskimäärin 8,5 päivää. Onko noin vähän? Ja kiinteän liittymän vaihto 7,5 päivää. Tämä ei nyt riitä. Siihen otetaan noin Irlanti ja Malta siihen keskiarvoon mukaan. Okay. Mitä? Kännykkä liittymän vaihdosta, kun tuossa puhutaan. Joo. Ja silloin kun mä vaihdoin, niin se kesti noin 2 minuuttia. Tämä ei riitä unionin telealavalvolle komissaarille Viviane Redingille. Haluan kaikkien eurooppalaisten voivan vaihtaa puhelinoperaattori, jolloin kyseessä kännykkä tai kiinteä liittymä 1 päivän sisällä, aivan kuten tilanne nyt jo on Irlannissa ja Maltalla. Kyllä mulla meni useampi viikko. Joo, hienoa. Sisään siihen fyysiseen siirtoon menee sitten, kun se muutama minuutti, kun se tehdään, mutta tosiaan se, siitä kun menee pyytämään sen siirron, niin kyllä siihen aikaan kuluu. Tosin tuossa just yritin vaihtaa yhtä tai ottaa kantta irti semmoista Nokian kehitysmaapuhelimesta. Niin, se ehkä menee aikaa. Siihen meillä meni koko kahvitunti siihen. Kuka puuttuu siihen, herreistä? Siihen suurin osa ajasta meneekin. Kyllä se vaihdettiin 5 minuuttia sitten, mutta venää mun menee 2 viikkoa, kun mä avaan kanne tästä nokialaisesta. Ilmeisesti Suomessa ollaan sitten varsin keskivertoa yläpuolella näissä asioissa ainakin. Niin kuin mulla oli se, että kun halusin vaihtaa liittymän, niin soitettiin Saunalahdelle, että hei, me halutaan teille liittymän. Ja sanoin, että asia selvä. Ja heiltä lähtee ilmoitus Soneralle, joka oli edellinen liittymä, ja 2 minuutin päästä se puhelin toimi Saunalahden verkossa. Toi oli pelottava. Samalla Simillä, eikä toi. Pitähän ei samalla Simillä, mutta siis liittymä lähti toimimaan saman tien. Niin, että laskutus lähti toimimaan heti. Se on hyvä. No niin, nyt se toimii. Missä se Sim? No se tulee tuossa 2 viikon päästä. Kyllä mulla meni 2 viikkoa varmaan, siitä kun tuli kytkypuhelin ja Sim siihen, ja niin kuin se lähti pelittämään. Yli viikko ainakin. Niin, kun laittaa palautetta, pudotat sen Nokia sen maahan, menee koko lelu palasiksi ja kortti voi vaihtaa. Kestää 5 minuuttia. Se on muuten hämmentävä ominaisuus. Se on muuten totta, jos sä yrität sitä vääntää, kääntää, niin ei millään oikeasti. Kun sä tiputat sen, niin kaikki. Se on 3 osassa heti. Se on semmoinen rypäälle edition. Mä veikkaan, että se on se oikea tapa itse savata ne. Pirate Bayhin VPN-yhteys 5.6. Puhuttiin halvosta hinnosta, onko VPN-yhteys Pirate Bayhin sitten halpaa? Eli siis tämä on nyt niinku se sama porukka. Nämä nyt on lyhyitä, mutta tätä nyt voisi puhua vähän pitempään, koska mä en ymmärrä tätä. Eli, sä et ymmärrä. Eli tämä, siis nyt Ruotsissa tulee se, mikä se on, Swedish Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Just se. IPRED. Joo, kaverien kesken. Joo, niin sitten... Tämä Pirate Bayn tuote on tämmöinen kuin IPRE-dator. Eli tätä ruotsalaisten lakia, joka antaa oikeuksia niin kuin näiden vertaisverkkokäytön monitoroimiseen jollain tasolla. Kyllä, voi tutkia, mitä paketteja siellä liittyy. Niin, tämä palvelu on se, että sä saat salattua sen yhteyden sinne. Kyllä. Eli tavallaan nämä viranomaiset ei pysty valvomaan. Ja siitä velottavat pitoisen. Joo. Kyllä nyt pitää niin sinällään sanoa, että nyt menee ehkä pikkusen niin Pirate Bayn kohdalta vähän sympatiat, kun ottaa rahaa tästä. Että tietenkin, totta kai se nyt vaatii varmaan resursseja jonkun verran, mutta siis se, että tuo nyt tekee 60 vuodessa suunnilleen, niin tuota, tämän vitosen kuussa, niin eli niin myydään salattua yhteyttä, jotta porukka pääsee torrentoimaan. Nyt en pakko sanoa, että en sympatisera. Mulle ei oikeastaan se niinkään. Mä jotenkin oletin vaan suoraan, että se on joku, että se vaan maksaa niin paljon sen yhteyden ylläpitäminen, mutta se, että minä en ehkä välttämättä jälleen kerran, mä en lähtisi antamaan mun luottokorttinumeroa The Pirate Bay-nimiselle palvelulle. Itse asiassa sinun luottokorttinumero löytyy sieltä. Jos no luultavasti kyllä. Jos käytät sitä hakua näin. Joo, Henrik Anttonen luottokortti. Anttonen kreditkortti. Joo, mutta se on vain julkista palvelua se. Se on totta. Mutta mielenkiintoista tämmöinen palvelu sieltä sitten. Tosiaan vitosella kuussa. Onhan se, jos on himotorrentoja. Ja nehän lupaa, että siis mitään logitusta ja muuta tässä ei ole. Ei varmasti ole. Toisaalta eihän sillä perussivullakaan mitään logitusta ole, että siinä mielessä. No ei, mutta tässä on tietysti se, että kyllä nyt jokainen näkee, kuka sen on palvelun on ostanut periaatteessa. Miksi sä ostat tämmöisen VPN-palvelun, jos et sä tekisi jotain? Eikö näin? Mä haluan tietää, että mä käytän Linuxia ja sieltä täytyy ne distrot käydä hakemassa. Aivan. Ja kukaan ei saa katsoa. Muistuttaa, jos mä nyt tyylikkäämmin, jos nyt olisi ottanut tuon maan oikeudenkäyntisen loppuun ja sitten lähteneet puuhaamaan. Mutta mä en tietenkin sitten, että onko nyt samat miehet, jotka on siellä tuomiolla. On toinen osasto. Mä oon aika varma, että se on hyvin harkittu, että otettiin tässä välissä käyttöön tämä pallo. Tai oikeastaan tietäen Pirate Bay, niin luultavasti se oli vaan valmis nyt, niin se julkaistiin nyt, eikä kukaan ajatellut asiaa sen kummemmin. Niin, eikö tässä nyt ollut nimenomaan tämä Ruotsin laki, joka astuu voimaan juurikin näin näppäimillä, että se piti just siihen kohtaan laittaa? Se olisi taas kansalaisrohkeutta, kun viimeksi ne puuttaili sieltä oikeussalista käsin niitä omia palvelimia, niin jos ne olisi sinä jaarittelua kuunnellessaan olisivat koodailleet tämän siinä samalla. Ties vaikka sovitaan näin, mutta näin ei luultavasti ole, koska tästä oli puhetta jo kauan aikaa sitten, että tämmöinen VPN-yhteys on tulossa. Viikon härveli otetaan ulos laatikosta, uusi prosessori mallintaa aivoja, ei siinä mitään. Eurooppalaiset tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen prosessorin, joka tuo tietokoneen jälleen lähemmäs ihmisaivoja. Pelottava. Fast analog computing with emergent Dressing State Project, kiitos näistä, sisältää 200 000 neuronia, joita linkittää keskenään 50 miljoonaa synoptista yhteyttä. Aikaisemmista aivomallinnusprojekteista tämä poikkeaa radikaalisti, sillä aiemmin ihmisaivoja on lähinnä pyritty simuloimaan softatasolla. Minä voin sanoa sen, se on Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Kiitos. Näkö voin yrittää. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Oho. Nyt tiedetään, yrittäkää mikä on tämän ohjelman kertaa. Nimi. Yrittäkää sanoa tuo 5 kertaa nopeasti. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Tämä oli taas tämmöistä järisyttävää podcastiselta, josta kaikki ovat kiinnostuneet. Mutta kerro, Henri. Ja jakson nimi. Joo, ehdottomasti, koska se toistettiin näin monta kertaa. Henri, kerro lisää. Miksi tämä kiinnostaa meitä? Siksi, koska minä ainakin odotan sitä, että meidän koneelliset ylijohtajamme ottavat vallan meiltä vähäisiltä ihmisiltä pois ja tekee meistä jauhelihaa. Yes, ne voi alkaa tekemään itse podcasti. Niin, tai sitten mä ostan tommoisen, enkä tee enää mitään, mä pistän vaan puhesyntsän siihen sekaan. Samuli Elmanin äänellä. Niin, Samuli Elman puhuu fiksuja. Se on semmoinen, niin kuin, että vapaat lisenssit, hyvä, kokoomus, paha, niin eihän se muuta tarvitse tietää. Niin. Ja mikäköhän se prosessorin hinta on, mutta otetaan tuolta paskat, otetaan sieltä vähän taaloja taskusta, mennään 8 gigan muistiin Mac-läppäreihin, vaivaiset 1200 taalaa. Erkka on joustamassa, joka on tilaus. Heti tilauksessa. Kyllä, ehdottomasti. Onko monta pandaa tällä tapetaan? Sanotaan, että mä en ole tästä niin, no voin mä tietysti sanoa, että porvarit perkeles. No niin, hyvä. Mutta tota noin, tota, mun mielestä mä en jaksa tästä niin kauheasti vaahtoutua, koska halpoja vaihtoehtoja on ja se muistin lisääminen ei ole kovin vaikeaa mihinkään Applen koneeseen, niin tota noin, jos olisi niin kuin ainoa vaihtoehto, että voi ostaa Applelta ton sikakalliin muisti, niin sitten mä olisinkin vihainen asiasta, mutta kun jos sen verran onneksi minäkin uskon vapaaseen kilpailuun, että jos ottaa aivan järjettömästi ylihintaa ja joku toinen pyytää järkevää hintaa, niin siinä kohtaa kilpailu on toiminut. Mutta kun laiskat ja tyhmät ihmiset, niin kuin Erkka, ostaa näitä 1200 talan näitä muisteja. No totta, helkkari. Sen pakko olla hienompi, kun se maksaa. No on. Se on valkoinen. Kari kysyy, että onko herkka kautta erkka kautta pörnijauheliha kalliimpaa kuin sikanauta. Totta kai me olemme porvarijauheliha. Tätä kalliimpaa ei voi ollakaan. Oho. 17-tuumainen MacBook Pro, jos siihen laittaa tuon nopeamman prosessorin ja 8-gigaisen muistin ja 2,5-gigaisen solid state drivein, niin maksaa enää 4 414 €. Ei kyllä. Mä pannaanpa tilauksia. Pistetään niitä 2 kappaletta. Vähän mitään tälle voisi vielä laittaa tässä vähän kalliimpi. Noin. Ei muuta kuin jätetään Erkka tilailemaan. Sitä kuunnellaan ensi viikolla, että joko on hieno uusi läppäri tullut ja rahat taskusta hävinneet. Tässä vaiheessa on syytä pistää pillit pussiin ja kiitellä panelisteja. Kiitoksia Erkka jälleen kerran, että olit paikallamme. Kyllä. Joo. Fast analog computing with emergent transient states project. Mä olin lukenut noin alkupään uutiset ja sitten ne loppuun laitetaan tämmöisiä uusia. Keskustelemme vielä tästä, että missä vaiheessa niitä saa. Ja semmoinen varoitus tässä uutessa on vaikea sana. Kiitoksia Henrikille vaikeista sanoista ja uudesta prosessorista, jonka hän Fast on. Analog Computing with Emergent Transient States Project. Mä en edes yritä. Mä voin pistää vielä paremmaksi. Mä voin sanoa, että Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project with 200,000 euros linked up by 50 million synaptic connections, the chip is able to mimic the brain's ability to learn more closely than any other machine. Se on hienoa, kun sen osaa. Kiitetään kaikki, jotka olivat livessä kuuntelemassa. Kiitoksia, jotka olivat myös Irkin ääressä. Nyt on aikaa lukenut. Streampotti, The Kraken, Bassella-Dontsa, Dosti, Dremen, Erkka P, Mereldos, Glenn F, Kramel, Happosade, Kari, Kuusala, Kutonen, Kimi ja Kimmo H, Kuutamo, Lauriään, Moiner, Muksaf, Ninnu, Nollapiste, Porni, Kudär, Sahtor, Sami Nougatti, SPH, Veli V, Vesa Kakkonen, Vililikku, Xbird, Chipkuu, Jake, Chok ja ZQV. Ei muuta kuin kädet ilmaan nyt. Kiitos, että olitte kuuntelulla. Unohit yhden. Kuka? Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Voinko mainostaa vielä loppuun? No, totta kai loppuun, tulla. Minäkin olen ensimmäistä kertaa tuolla Irkissä opettelin sitä vartavasten käyttämään, niin liittykää nyt ihmeessä te kaikki minun podcast-kanavalle, niin siellä minä pyörin, siellä voi keskustella minun kanssani ja kysyä podcastista ja podcastien tekemisestä ja mistä tahansa. Sekä uudesta prosessorista. Mistä tahansa. Muistakaa käydä myös osoitteessa www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta. Palautajat puhujankulma.com.